Prebentzioa zitze egiten duzuenean, onkologoek zertaz ari zarete? Prebentzio mailak, medikuntza prebentiua orokorrean eta minbiziari buruz orokorrean bi maila daude prebentzioak. Lehen mailako edo prebentzio primarioa esaten duguna, eta prebentzio primarioa da gehien bat arriskuko faktorek edo agente patogenoen eragina murriztea o desegitea nola baita. Hori izango litzateke lehen prebentzioa. Horren epidemiologiko aldetikan, horren helburua da inzidentzia murriztea. Adibidez, gu badakigu tabakoak menbizi guztietako eguneko 20-23% zeregin zuzena duela. Guk ahalmena izango bagenu tabako horren eragitea edo tabako hori murriztea edo tabakoa zerretzea, ba dudarik gabe porcentaia dezente jetxiko genuke, baina tabakoa bakarrik ez, beste agente asko daude, bai fisiko, irradiazioak, bai kimiko, elikagaiak, lanpostuetan ze sustantzikin, ze sustantzi kanzerogenikoekin lan egiten egun, virus batzuk, botika bera batzuk, zainoke, zerrenda luzea dago agente patogena bezala edo arriskuko patogena bezala minbizia sortu dezakenak. Orduan, lehenbiziko helburua eta lehenbiziko prebentzioa da, bueno, ahal balin badeu, faktore horiek aldendu edo desegitea. Kaleko jendeak boletoak ez erostea esaten dugunaz. Bai, nola bait, eta ezin bada, zaten, gauza asko ezin dira, ba, bueno, beren eragina murriztu. Orduan, prebentzio hori da, esaten duguna, lehen fase edo fase patogeni aurrikoen, aurretikan, adidez. Orain dikan, gaitza sortu ez denean. Ja, alako borroka badago, agente patogeno eta gizaki organismoaren artean, baino, orain dikan, biologikoki, gaitza ez da, nolabait garatu edo agertu, eta fase horretan egiten den prebentziba. Batzuetan lortzen da, eta bestetan ez da ezaren lortzen, eta gaitza aurrea joten da. Gaitza aurrea joten balema da, orduan beste maila bateko prebentzioa joten geha. Bigarren prebentzioa generalian izaten da gehien bat gaur egun gero eta gehien entzuten duguna screening edo baeketak gaitz konkretu bati buruz. Adibidez, orain mamografiaren bidez egiten ari geran screening, populazioko screeningak. Hoi ez da bakarka pertsona bat ikotia, bezik populazioa hondi bat hartu, adibidez, maila edo muga bateko edo edade batzuetako emakumeak hartu, eta populazio hori guztiai eskaini test bat, azterketa hortan, zenbat kasu aurkitzen ditugun, baina kasu lehen faseko kasuak. Dakigulako, zenbat eta lehenago aurkeztu hartu, harrapatu minbizia, gehiago sinatuko dugulako. Hori izango zateke bigarren prebentzioa, bigarren maila bat. Hirugarren prebentzioa ja ez da, inbeste prebentzioa da pixkat gaitza dagonean, ba, alegindu gaitz hori moztutzea edo sendatzea aurrera ez egiteko. Eta gero esan, lehen esan duguna, prebentzio edo nolabaiteko kontrol genetikoa, egia esan, ez dakit nul sartu, zatik, gauza nahiko berria da, eta nahiko adar desberdina ditu zer egin, baino, alde bat du prebentziokoa, adibidez, familia batean kasu asko balima dira, azterketa batekin familia hortan ia ze proportzio izaleiteken gaitza sortzeko. Hori, ikerketa nahiko zailagoa handikan, nahiko garestiak ere bai, baina geroa begira dudarik gabe garrantzia handia izango dutenak. Egiten da ia da gaur egun. Hasia gera, onkologikoan urte beteo jabara daramagu, aholku azterketa eta aholkuak genetiko aholkuak ematen, gehien bat familia artean gertatzen dianian ja kasu jakinak, hiru kasu ja familia bakoitzeko, gehien bat zuzenduta bularreko minbiziari, kolon eta ondesteko minbiziari eta obuluteko minbiziari. Hoie bai dira gaur egun genetikoki zerresan ondia duten kasuak, eta hor ari gira jalanean. Baina azterketaniko zaila da, baina aholku bat emateko gehien bat jakiteko zer egin dezaken edo zer egin behar lukeen, ba, familia batean kasu asko bali badira aztertzeko jakiteko. Zer zaila izan behar duen horrek, ez da? Bai, zaila da, ezke dana da zaila baita azterketa behar egitea ez da erreza, Zatik, askotan pentsatu, familia behar ez daude, askotan oso barotua, bezikan baraketa handiak daude, eta zara oso bilduak, baizikan bat, menbizida besti ez dakit nuen, da orduan, ez da askotan erreza izaten, familia guztia bildu, azterketa guztiekin, danak askotan nahi, ez dute nahi izaten, askotan ez dugu jakina, edo besteari esan nahi nire gaitza dut, edo gaitza izan dezaket, geho, arazo moralak eta etikoak gorba dira, zergatikan, pertsona bati izatea, bueno, zuk olako gaitza izateko proporzio, arriskua handiago daukazu, eta en fin, da horrek zer egin biharret, askotan erremiluak nahiko larria dira, ba behin baino gehiotan behar bada planteatzen duzu, ba, adibidez, ba, mastektomia bilateral bat esaten duguna, da, bi bularrak entzea, bueno, hori nahiko gorra da, plantean mentu bezala, bera askotan egiten da, eta horren, zarek nahiko gorra da, alde guztietetik begiratuta. Prozedura batzuetan, adibidez mamografiak egiteakoan, eta screeningak egiteakoan, ia ze benefizio, ze ondorio onak eta txarrak ziren, dana ez da ona, eh? Eta claro, gaitzaletik adibidez mamografia hoien kontua, screening de mama esaten dana, claro, zu populazio asko mugitu behar duzu, minbizi gutxi aurkitzeko. Onartzen da, mila kasuetatikan, mila emakumetatikan, ba, bost seiek bakarrik izango dutela minbizia, claro, beste behatzi deun eta laro eta ama boste hoiei mamografia egin diozu, eta mamografia egitea beak, baditu bere arriskuak, adibidez, irradiazioa, ikeragarri ez da maior dago, askotan zalantza sortzen dira diagnostikoan da orduan errepikatu enbiar da, askotan errepikatu bakarrik ez ekografia enbiar da, askotan hori bakarrik ez ziztada bat egin bihar da, zitologia egiteko, askotan hori bakarrik ez ebakuntza txiki bat egiten bihar da, askotan hori bakarrik ez ebakuntza handia egin bihar da, eta orduan gauzak askotan ez dira inderrezak. Horre beak, makume bat izatea, bueno, torri zaitez berri, zatea, zalantza ditugu, ez dakigu argi, gauzalor, ba, bere arazo psikologikoak sortzen dizkio da. Orduan, badare problemak, olako eskrenia beak sortzen ditunak. Genetika aletikaren esan degunak, nola esan gauzak, gaina gauza asko ez dakizkigunak, gero azer izango dan ez dakigunak, egunetik egun nola ziurtatu ezin ditugunak, eta gaina jokabide desberdinak izan itekenak, azken finean askotan gaina jartzen duzu gaixoa, biak erabaki behar nola bait ze postura, ze jarrera hartu, eta ordu nahiko konfliktoak badare, ez da errezan. Minbiziaren mundua osasun ezik eta gaina asko esan nahi du, eta osasun ezik eta da beste neurri bat, prebentzio mailan asko eta gehiago jorratzen ari dena, baina behar bada zailtasun handiak ditu gure portaerak eta gure ohiturak aldatzen. Eta hori bakarrik ez, askotan medikuak gero geonogea, nolabait esateko, ideia kontra esanak eta kontra jarriak jartzen ditugunak. Eta urologo batena juten mazera, behar bada esan gizu, ba, gizonezkoa bali mazera, berroita marrotik angoraka, ba, prostatako ja, kontrola egiteko, eta beste mediku normal batena juten mazera, behar bada esan gizu, ez, zartarako, eta hori. Gio, hor, danean ebadago, azken finean, diru kontuare bai, eta asko besatu dute, bueno, hortan ere bide behalde dirua, edo beste gauz batzutan, hor, bere zalantzak eta bere problema badare, eta gaine behar badak arrazoia ez dauka bate bakarrik, arrazoia pixkatora zabalduta, ngoa. Ez, minbiziaren arrazoa gandikan arrazo latza da, minbiziak gandikan urte asko ingo ditu gure artean, baina minbizia sendatuko da, hori du erik gara.